olu kɔni laya abudulayi ala ma yɛlɛ la a ko ne min y'a ɲini ka kiyama ye ɲɛdina pafarafa i taga tigi i jaa samusu karabaga kɔrɔ a y'i jaa samusu kɛra ye k'a fasɛnɛ nka k'a fasɛnɛ ka taga ban i y'a lɔ kelen na ele yɛrɛ sigilen bɛ kiyama le kɔrɔ lɔ a m'a fɔ ari kelen biyɛn ye ten a ko de sisan an donna kiyama sa biyɛn tagara bɛn sisan gudɔn fɛn biyɛn banna tere nɔrɔ bɔra lolo bunna an tagara kɛ ɲɔgɔn kan kiyama lara ala k'o di tumana min na ni kunbɛ kana kɛ ni rora jate kunbɛra kurina te kurufuɲɔgɔnya kɛra ni rora biyaji sadiya kurufuɲɔgɔnya kɛra ni rora biyaji sadiya niri biyɛ wusara ka bɔ kaburu la ka taga fari biyɛ lɔ biyɛ ka lɔkoyara dugujati nufutu biyɛ kunbɛra dugakina gbin mɔgɔ min tugu ale kasa a tɛ kunu o min ko ye kunu ari biyɛ kunbɛra sɔrɔ n y'a biyɛ da fara ka lɔ ni kunbɛlara fari ye kɔnɔ nɔ ale b'a di namuso ma a dɔra tɛ ni yɛrɛ kafoliyara fari yɛrɛ kɔnɔ nɔ ale b'a di namuso ma a dɔra tɛ wayida so in latɛlɛma o dato tumana min na ne ɲininkali kana k'i ka ɲɛnama burukuru la alijari yato n'a kana k'i ɲininkali ka sunkururu la tu de fanu. Su don kɛra den mi rora a y'a ta ɲɛnamayara aw bali aare nɛbu ta siran ɲa kɔsɔn wala jate nɛbu ta siran ɲa kɔsɔn wala jate ani to sɔngɔ bɔ ta siran ɲa kɔsɔn namu den ni ɲininka lara ale b'a di namuso ma a dɔra tɛ ala ko e na ɲininkari kɛ e na den ni ɲininka e na sunkuru caman lɔ kaari ɲininka ka kamele caman lɔ kaari ɲininka ali yɛrɛ dɔn mun ni ali yɛrɛ t'a sa y'a sababu y'a kɛra mun ye ari ko den ɲuman lɔmu a ko muso min de taa kɔnɔ ta ari ka kɔnɔ ta ari a fɔ ko ari na lɛbu ari taa batilini jiɛ min ka kɔnɔ bɔ ari taa nibakini kun ka kɔnɔ bɔ walima ari wuli ka taa dɔtɔrɔso la ka taa waga wɔɔrɔ bɔ walima waga saba k'a di medecin ma a y'ari kɔnɔ bɔ kɔnɔbɔ kɛra mɔgɔ min ɲana e do jan namara mɔgɔ min ka fila di e do jan namara mɔgɔ min k'a bilasira ka taga e do jan namara a kɛra kabila min na ni ari k'a lɔ ari bɛɛ k'a da di a bɛɛ do jan namara. Bon dole k'a kɔrɛ kɔrɛ k'u ta ka na ari mina ta nin kɔsɔ a kuori bɛ yen muso le do kɔn k'a lɔn ta pi olu le kɔn k'a lɔn ni ari k'a lɔn kina ko fɛrɛ ko min ye bɔ ta ni fa k'a miɛ wa an ti kisi fiyewu fiyewu fiyewu fiyewu ari ari kuntugu k'ari bilasira. Ile fɔ n fɛn k'i a kun i kun tugu k'a bilasira ala ko e n'a lori bi a ɲininka. Ale ma di n'a muso ma a ka kɛ. A y'a dɛmɛ dɛmɛ ko kutu ma sɔn k'u lo ani ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ ari ko dɛmɛ dɛmɛ lɔ o taama kan mɛ ari k'i taama sen kan ti bɔ o ra ari di ta gulum ka bɔ ɲɔgɔn na k'i taga ari bɛ taga lali kota duga ta ari bɛ taga lali kota duga ta wala ale ye nari biye mari duuru ɲana k'i ama lara k'ari yira biye ra. O den miiri kɔnɔri bɔn bɔn na ka joori de bɔn bɔn k'ari ka joori de bɔn walima dɔ k'a woro o y'a ta k'a bila kabini la walima dɔ k'a woro o y'a ta k'a firi la a biye si de bɛ kɛmɛ la ka taa se ala yɛrɛ woro biye de kun bɛ ɲɔgɔn kan sisan n'a kari kun bɛ kɛ ɲɔgɔn kan a y'ari ɲininka ɔhɔn ali yɛrɛ faga kɛra de la. Su i la tɛ. Ɲininkali la tabu keeta. Ɲininkali bɛ garigi le kɔsɔn. De ka teliya. Ala y'a dan ne ko karamɔgɔ le y'a bɔ ari yɛrɛ dɛ. Ɲininkali bɛ kɛra tabu kiita garigile kɔsɔn ni k'a teliya. Ari faga baga mɔgɔ miiri k'ari faga o ɲininkali bɛ kɛra den na woro t'a garigile kɔsɔn den yɛrɛ o tɛ tugu a ma ko ala ye den minɛ dɛ ala ti woro minɛ den t'a minɛ ali bɛ jumɛn ye ala ye n'a fɔ woro yɛlɛ k'a lori min ye ɲɔgɔn ka taa ali o tugu bi a wuri sa ka taa don jahanama la. O ti la kɛ jamaba jamaba ye bɔ ko ari bɛ taa jahanama la ari k'i taga k'i taga k'i taga k'i taga ari taga tana sira ari ka taga se sira la dɔɔni ma ah an n'olu ka mun kɛ k'i taga jahanama la. Dɔ y'a fɔ ara a t'a le bɛn ɲa ko an fɛn min k'an ye wolo kɛ miiri ko an ti se k'o kɛ ale le ko wa ma arabu ka bi jɔ a la mi k'a ti baga mɔgɔ ma an dun ka mun kɛ a ko an t'a don jahanama la o sanni ala y'a fɔ to miiri ka sɔsɔri kɛ ta ko ari ka mun kɛ ko ari t'a don jahanama la wori hali wori ti ba duuru ɲɛ in na ari wori ko ɲa na wa wori ko ma ɲa wa wori ti ba duuru ɲɛ in na wori ti na ni a la sɔsɔ de jahanama den na a t'a ni wori ye miiri ko n t'a le bɛn ara fɛn min y'a di ɲa kɛ ara a t'a wori don alijana la wori kiti tigɛ teni. Namu kutila de. Fakara ale donu na biayi dambe. Fakara ale donu na biayi dambe. Jala gbaliya gbaliya duga dɔ le ta muso dɔ den kana kɔnɔ ta i mamaden dɔ kana kɔnɔ ta i y'a kura lɔ ele yɛrɛ y'a di ma gana mɔgɔ de bɛ filari feerela i taga n'a ye so kɔrɔ ari taga fiyɛlen don do ari ye k'ari faga faga ari kana kɛ dɛ n kana masaya la ko ari kana kɛ ari kana kɔmpirime di ari ma ari kana ari ta ka taga n'a ye dɔtɔrɔso la a ka fɔ n fɛn ta a to yen woro. Namu. N'a ka woro a t'a kiti bɛ ala fɛ ele y'ala dari kafa dara sa ala kana o si kɛ ye tugun kamnani ka taa fula diama rafa wala bele tu be karmo che dole yi fenga ni ndo de kuna ni tata bia kurune ka zibuna inshallah inshallah ki mo godun fa buna ele na do janna mara ni ko na bi jalla non ka mi ele do janna mara la ko namo wa kuri a karangera ra dikatire ta ta ta kasra yo ika ya ta la kariko to lima feni tuha kabu ko ma nyonya yi ke bi e ni mi e waja wa kutiliti fa kala ile demso ra bia idambe demo jwana go so kutiliti fa kala ile la bia idambe demo jwana waja wa buha ajawamu de antakula denyere ta folomu kutiliti ntigala fa kala nina bila idambe ama kala ile mudo e alila kasie Alimati na wosoma adorate. Rama manuti akitabaho biamene Paulaika omole mofuleho Paulaika omole mofuleho Rama manuti akitabaho bisimane Paulaika lajina hasiru abuzao Bimakano biayatina yadilimo Bimakano biayatina yadilimo Bimakano biayatina yadilimo Bimakano Yaya tina yadilima Bita fifi Bulana nuzi hati Fusikera sana Anda makini ha Kabwata kinabiyama Kama yunja wali kiridu Tumana mina tamisi mina fusika gulora Anishate Kabosa habiyama Alimati na usuma adorate Weja sunirati li jahimu Karabit mana mina ni mana kanake jahimu tara Anaru Talimbiyama sunirati Manara bitafe yaka mendo ya ye watasidi ah ekata ze modo kuyaka nino ya mafu kuyaka nani kani nino ya ye kuma korote we de mafu yaka nani nino ya ye oho na ko su erati en feria stada biaka ya ko su erati ka agbele ya ola ko su erati ka stada buaka abene wole te yek yi inu gbele ya wala ba ya magaya abene wol da mamu ya kanani magaya o ko ya kanani ke kan magaya mo fo ide ko ma ko te wo ya kanani no ya ye wa ta ide ani gbele ya wo gbele ya mi be inu ben kan mo gorta kan yira sala le bu ya mo uji jade mana kra jaye mutara manara alimati na usuma adorate hoju ke bar le koso alimati na usuma adorate tian ke bar le koso alimati na usuma adorate waiza udil fatil janatu tumana mina ne surnya kana ke arjana ba akuri ba bate surnya ra kurni bate surnya kara arjana ra ya ni ha Arjana dunger le koso ya dihanuha koso aridu ara wajawabu ida ida ta jawabu awala surat soron kunjunara wa ma anika antofa leha kuni bie banara alimati na usuma adorate jawabu leta alimati na usuma adorate antofa karani bie arata

وراءها أقوى بينما ترى ما ننتم أنت أم بدله يرك نجما إيدلوه في آخر البرج أبرج لبانا إذا كرا ما من أسرع راديا ألا لا سنبانا إلى أوانه كذا كنونا ما وتجنسو إتو كتونسا بكسر النون النون دا كترى تادي هلو أليلو لبنادون بكنادي أدوغو دوغارا بونا أيام تلو فرادة تاقيبو تلو بنادوغو في المواد دوغال را ألدي ألي دوغال مو تاقيبو لولو يلي فيا دوامينا إنا ونيا يكرونا دي أيام أمازاني القرآن قمنا ميدة لقال رسولي يردو تقوم اللهم كريم يربا والليل نغرى سوتك يا را إذا أسيانتا ألقاك رسوتك يا را إذا أسيانتا سو كان كان ياتو من نارا تحمل سو ديولتا تيك تيك تيك بيه جاكا تيك Bala, sutele meu tu manara, vida la mie. Sutele meu tu manara, vida la mie. Nata duie, ina la galura tu nicare. Ina la galura tu nicare. Au adibara, wala batu poten tu manara, wasumuie. Nikar fajare tigiyara ida tanafata nela nikar fajare tigiyara ida tanafata fajare nene kiritu manara imutata akuru suru tu manara atayatira ali fajare ta'alaba nahara keni nyadoye baina keni nyabangi ari nyongye kiafa nachena fachena arlara dile ki nyongfu nkara watira inna كافاري وكرنا دي اي انكاري قرأ القرآن ارى لو كرنا مي بكرنا ري ارسان كلمي تار بكرنا كرنا يري جبرا لكرنا ميتا لقال رسولي جرى دوتا فوما لهم كريمي اه سان كلمي ار بكرنا كرنا سان كلمي تا انك تفسير كماسي سان الدنيا تري وور نعم ها ولا دول انبياء دي كرنا سان كلمي تا بكرنا سلام ار جسو يا كانكا يلماتي Jira ba do ko malomo Allah Jira ba la fa ala jetika chemi chini Qur'an ay ala jetika bunya don ni ko ma kana dimo mo ma ala ki ka bunya mo le yira yira ti bunya sigra kana yir do fenya kurra Taala ta karatara wa huwa ala jira mo de jibrilu kana jibrilu ni amar ki zama udi fa ye kapu kala jibrilu la katara Qur'an ma de linu de Jibril ta digle ko sambi e dir fa ni Qur'an aye Jibril juma bi ku wati bana gbenan tigi aye awasani ta de bi ku wa sama sama gbenan tigi maki darja ti ama tigi e da bi ni arji yam ti tigi duga aye awasani Allah Allah duga ta Allah Bate gotara di makana darja siama tigel ba jibril ya mutalaku enda enda do duna bihe enda duna bihe mwele anka wole karareta muta jibril mi bala bato moye sama jibril mi bala bato moye sama ale mata se ba ya duga ray ay jibril da tuti ol malaikatu garbana batu garaw izamawadi tawro bladu garaw amin jibril mi bala manya bagaye alalwaye kira ya poma sami badra abajiga no fa ayra la rawo fenda tiankulu wama saibukum yo wama saibukum akal nor do dia akal wama saibukum jumla le ka habar jawabu ka samye wama saibukum ma kanu arkab nyoma ke muhammadu kala jom ake sallallahu alaihi wa sallam ajide wa salam ale ala jaraba ma adibo wa ma sabukun bana ala inna ulika ila ahli mukasam dile katara karfen la ba mama bimajinu ni jira mama ma ke bimajinu ni buna ganar kan modon ma ke bimajinu na yoru arma madonu ma ke bimajinu ni jira ba ma ke fatu oye kama za mudu damsin mar bia jigrata arba diga mu sufar ta jira ta fatu oye wallahi ngara law ta la ra kadira wallahi wallahi wallahi muhammadu kay yerka jevelura muhammadu ba kay yerka sallallahu alaihi wa sallam ala jaraba ma jibril kana jibril ya ala suratih ata saura le macho ala saura le mu holika gankaratena jibril ra alaiha saura mi manika macha me worobiaka ogwo akaye min wale bil ubuge akaye panara le ra alimubene panara bangine albayine panara mi kala bangduaye wa wa portani mo minahi atil matirike tere bodura ta panara mama huwa manganya pare muhammad make ai forma kanwara afasani muhammadu muhammad ba make sallallahu ya rana na majide wa salama ale ala kirama ma bizonene amma ka to mabaraye ala lebe muhammad make jugu ya baraye ala lebe muhammad make to madi baraye ala lebe do ko talon ma ma to come by from the God, I mean, London, what I mean, I love you. Yeah, we get a yard. And it's not a habari. Be more than me. Mama makato mamoye wa bigrade nana karango rambidwa apa bidwanina ai otame tira ba maka bibahini amaka mojuye fayankusa kobe ina afika saya kanopena mino kabotira yara wama huwa wama yara maka ai tunamara fasani alquranu Bika oli fetwani Pronata setona dota kuma kanyi Muitariki samwe Nyeni sanyakupa dota kuma te kurana ye Rajimi Sinibu mongo Marijumi Sinibu mongo Faina tajabo Abdi taminu ale Faina tajabo Kona ki karar kona karanto ki taminu ale Faina tajabo Nyari nyini ngar taminu ale Faina tajabo Arbo kona karna adu kwa sakara minu ale Faina tajabo Kona karan suni tera taminu ale Faina tajabo Ari dos rajman na tasilu na alori don ayatori ki alori don ayatori ei namaro ari dos rajman na tugo inkari ko arta na karira alquran arta na karira alquran kurma karare sunu tere kurma karare sunu tere ari kurma karandu gato kata min ar munu nyini tugo ar munu nyini ala ko ayal nga faina tajabuna arba min ata yagba tigir le fewa ata gobi tigir le fewa ata simba tigir le fewa ar munu ñini tugu corona kam nu ko corona ki kan alu munu ñini wa iradikum ni kabal urtako doma ano ar be kalam na kar ko do ka corona kan bar tu ar ko do mun ka do ra ar kan o ka in huwa yaari na iwo corona ta abe fa no le yere wa ma huwa Corona karanta feno ye ila zikiru Toka wandiri ta sababu ya lo Lil alamin Koji su ta ku sababu ya lo Lil alamin Koji su ta sanu ya sababu ya lo Lil alamin Adama rikoso Izatu Corona karambe kawandiri le ye Lil alamin Adama rikoso alizi Adama rikoso walijini Ah, no, te apit ba akiru kwenye na sika karangani. ite saka doki alu adama le koso ari jutu ta sanu ya le koso corona kana ade corona kana to kata mini ala koti ari corona kana to kata mini ari yaru godu ari corona gal ko bi ni ka kan ni ka ni go kabalu ra badalu afalina min al alamin wa alamin بإعادات الإجارة إجارة يا تاسك كل العالم منك كل ماني من ولا يشاء نيكا كانك من كبال رسرا مارورا آياتا كيما ما يقول كورونا يمغلنا فمغميكا كان جدي كبوارا ayani ala konu ba ko dara ta ko jugulo nga mi arba karanga ni ta karanga duara ni male nan kana wuti gile ta karanga duara mi ko ambana ko biya ta lese di ta kan tu نعم بيت باي الحكيم بيت يا الله بتوي وما تجاونا الله دي ديكا كانك ليكا متا اطالو كاتلونا على الحكيم يا سلام الى ان شاء الله واركان يا الاركان ايديا على لي رب العالمين دافانو جماو على الحكيم damane tigalele bana kanika idikama ta ku atalo katelina alehe mara la mantelina ana mantelina le ku makairana ku jana arki ku na kananya bama kata ay bama kata ambiye diani ala mantelina amu damane tura takwire namu minitora bana ya mudila ala ta tanane rabbini awne ala diama tuna Santa tie ta son wole oku forba sarami na makiato mangelo waya ane diani idi antata da ane konando lemu aya na lahe ramani rae uma duata duana bineke ama kurte anoya bangal bela yala ma noera.